करेंगे। शिवरात्रि महानुभाव, शंका समाधान की कक्षा में आपका स्वागत है। अनेक सारी अनेक प्रकार की शंकाएं आपकी आई हुई हैं, एक एक शंका को लेते हैं। पूछा है, समाधि की अवस्था के बाद जीवात्मा ईश्वर के साथ होके संस्कारों को दग्ध बीज करता है, संस्कारों को दग्ध बीज करने की प्रक्रिया क्या है? योग दर्शन के अंदर संस्कारों को दग्ध बीज करने की एक जो प्रमुख प्रक्रिया है उसको हम प्रतिपक्ष भावना कहते हैं। प्रतिपक्ष भावना अर्थात जो हमने यमनियम आदि के पालन करने के जो निश्चय कर रखे हैं, संकल्प कर रखे हैं, उनको जब हम तोड़ने लगते हैं तो उसके विपरीत भावना बनाना ये प्रतिपक्ष भावना होती है। जब हम ऐसी स्थिति मन में उठाते हैं तो हमारे मन के अंदर पड़े संस्कार धीरे धीरे कमजोर होते हैं और वो दग्ध बीज भाव की तरफ जाते चले जाते हैं। तो एक तो प्रबल प्रक्रिया है प्रतिपक्ष भावना, दूसरा परमेश्वर की उपासना करते हुए जब समाधिस्थ होता है तो ईश्वर की सहायता से उन संस्कारों को दग्ध बीज भाव तक ले जाता है, योगी उनको समाप्त कर लेता है। कहा, एक प्रक्रिया निश्चित ही निरंतर करनी होगी, संसार में रह के जीवात्मा को प्रक्रिया कैसे करें? एक प्रक्रिया निश्चित रूप से निरंतर तो करनी ही पड़ेगी, जो योग दर्शन का सूत्र है, स तु दीर्घकाल नैरंतरीय सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। ये सूत्र सब जगह हम लगा सकते हैं। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो वहां भी उसको दीर्घकाल नैरंतरीय सत्कार पूर्वक करना होगा। ऐसे ही यहां यमनियम का पालन करते हैं तो वो भी निरंतर दीर्घकाल सत्कार पूर्वक ही करना होगा। ऐसे ही संस्कारों को दग्ध बीज भाव करने के लिए जो हमने प्रक्रिया अपनाई है उसमें भी यही का यही घटता चला जाएगा। पूछा है, मनुष्य अपने शरीर की वृद्धि के लिए गाय भैंस या बकरी के बच्चों को का दूध पीकर हिंसा कर रहा है, पशुओं को रस्सी से बांधकर उन पर हम इतना अत्याचार तो पहले से कर रहे हैं, क्या यह दुग्धपान धर्म प्रेमियों के लिए उचित है? किसी भी जीव या पशु को बांधना तथा उसकी स्वतंत्रता का हनन करना आपकी दृष्टि में कितना बड़ा अपराध माना जाएगा? धर्म पारायण मनुष्य को कैसा भोजन लेना चाहिए जिसमें कम से कम हिंसा हो? यहां ये जो जिस प्रकार के तर्क दिए गए हैं बछड़े बछड़ी का दूध उनके बच्चों का दूध छीन करके हम पीते हैं। दूसरा आपने कहा कि उनके ऊपर हम उनको बांध करके अत्याचार पहले से ही कर चुके हैं। तो इसमें परमेश्वर ने हम मनुष्यों के लिए इतनी छूट दे रखी है कि जो पशु हमारे लिए उपयोगी हैं और इस मनुष्य शरीर को चलाने के लिए उनका उपयोग हो सकता है वो हम कर सकते हैं, उनका दूध इत्यादि हम ले सकते हैं। और दूध भी कैसे लेते हैं, ये बात कुछ कुछ गांधी जी की है। गांधी जी कहा करते थे कि इन पशुओं का दूध लेना हिंसा है। हिंसा क्यों है, क्योंकि उनके बच्चों का हिस्सा हम छीन लेते हैं, इस दृष्टि से वो हिंसा देखते थे, मानते थे। किसी और के मन में भी ये बात आ सकती है। दूध को गांधी जी मांसाहार मानते थे और अंडे को शाकाहार मानते थे, उनकी मानसिकता थी। अब हिंसा भी कैसी मानी उन्होंने, हिंसा उन्होंने देखा कि बच्चों का दूध छीना जाता है तो गाय का दूध न पीने का उन्होंने संकल्प कर लिया, गाय का दूध पिएंगे ही नहीं। और जब रुग्ण हुए, डॉक्टर ने कहा कि गांधी जी कमजोर हो गए हो, दूध पीना पड़ेगा। गांधी जी जिद पे अड़ गए, दूध नहीं पीऊंगा। एक महिला डॉक्टर गांधी जी के संपर्क में थी, नैयर, नैयर उपनाम उसका था। उन्होंने महिला स्वभाव से गांधी जी को समझाया तो गांधी जी की समझ में आ गया। समझ में क्या आया, कहा कि आपने गाय का दूध न पीने का संकल्प ले रखा है, बकरी का दूध पीने का संकल्प न पीने का संकल्प आपने बकरी वाला तो नहीं ले रखा। गांधी जी की समझ में आ गया और बकरी का दूध पीना प्रारंभ कर दिया। अब इस दृष्टि से देखें, गाय का दूध पीने में बड़ी हिंसा या बकरी का दूध पीने में बड़ी हिंसा। गाय तो लगभग एक ही बच्चा देती है, लेकिन बकरी प्रायः दो या तीन तीन भी बच्चे देती है। तो एक बच्चे का दूध छीनना और दो बच्चों का दूध छीनना बड़ी हिंसा कौन से में हो जाएगी। वो उनका दृष्टिकोण था अपना, लेकिन और किसी के भी मन में आ सकता है कि हम उनके बच्चों का दूध छीन रहे हैं, हिंसा हो रही है। ऐसा नहीं है, आप किसी गाय के बछड़े को पूरा दूध पिला दीजिए, अगले दिन गाय का बछड़ा शौच जो करता हुआ दस्त लगे हुए मिलेंगे, इतना दूध वो बछड़ा भी नहीं पचा पाता। हाँ, जितना वो उसका हिस्सा है वो दिया, बाकी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, ये वेद सम्मत है, कोई अत्याचार कोई हिंसा नहीं है। उनको बांधने वाली जो बात है, बांधना उनकी सुरक्षा की दृष्टि से है और हमारे उपयोग की दृष्टि से है। जिन पशुओं का निर्धारण, जिनको हम पालतू पशु कहते हैं, ग्राम्य पशु कहते हैं, दो विभाग कर रखे हैं, वन्य पशु और ग्राम्य पशु। जो ग्राम्य पशु हैं उनको बांधा जा सकता है, वेद की आज्ञा है, वेद का विधान है। आप घोड़े का प्रयोग करते हैं, घोड़े का प्रयोग पहले अधिक होता था, आजकल तो नहीं होता, वाहन के रूप में। यदि उस घोड़े को बांधा न जाए तो भाग जाएगा, हम आवागमन का साधन खो देंगे। ऐसे ही गाय भैंस इत्यादि है, उनको बांधना ही पड़ता है, नहीं बांधेंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति, ये दूर चली जाएंगी, कोई दूसरा व्यक्ति उसका उपयोग करेगा। तो उनकी सुरक्षा के लिए और अपने उपयोग के लिए उनको बांधा जाता है, कोई अत्याचार नहीं किया जाता। ये हम ज्यादा मानवतावादी हो जाते हैं तब इस प्रकार के विचार हमारे मन मस्तिष्क में आने लग जाते हैं। यथार्थ में हम मनुष्यों के लिए वेद के द्वारा ये छूट दी गई है कि हम इनका दूध का प्रयोग उपयोग कर सकते हैं, हम इनको बांध सकते हैं, ईश्वर की आज्ञा है, इसलिए इसमें कोई अत्याचार और हिंसा नहीं है। हाँ, अत्याचार हिंसा तब होती जब हम उनकी गर्दन काट करके उनके मांस को खा रहे होते, तब तो अत्याचार और हिंसा थी, ऐसा हम नहीं कर रहे। हाँ, कोई कोई व्यक्ति बांधने के बाद भी उनको ठीक तरह से चारा इत्यादि नहीं खिलाता और दूध ही लेता रहता है, वो तो अत्याचार और हिंसा कहलाएगी। वैदिक संध्या क्यों करें? मत करिए। आपको लगता है क्यों करें, नहीं करनी है तो मत करिए। हाँ, लेकिन वैदिक संध्या क्यों करें? अपने आत्म कल्याण के लिए वैदिक संध्या करें। वैदिक संध्या करने से हमारा व्यक्तिगत लाभ है, न किसी दूसरे का लाभ है। यदि हम अपना आत्मिक लाभ करना चाहते हैं, कल्याण करना चाहते हैं, तो वैदिक संध्या करनी चाहिए। वैदिक संध्या अष्टांग योग से जोड़ करके देख सकते हैं। और वैदिक संध्या में जिस ध्यान की बात ऋषि लोग करते हैं, वो ध्यान भी समाहित है। और महर्षि दयानंद जी ने संध्या का अर्थ ही ये किया है कि जिसमें ठीक प्रकार से ईश्वर का ध्यान किया जाए, उसको संध्या कहते हैं। तो इस संध्या से ध्यान भी हो जाता है, आत्मकल्याण होता है। वैदिक संध्या अगर ध्यान करने की विधि है तो ये अष्टांग योग से जुड़ी है। अगर ऐसा है तो अष्टांग योग का कौन सा अंग वैदिक संध्या के कौन से अंग से मिलता जुलता है, तो निश्चित रूप से अष्टांग योग से इसको जोड़ करके देख सकते हैं। एक पुस्तक है, हमारे पुराने विद्वान हुए हैं, ब्रह्म साक्षात्कार ऐसा कुछ है, संध्या से ब्रह्म साक्षात्कार, या जगन्नाथ पथिक हुए हैं एक, उनकी पुस्तक आप देख सकते हैं। और ब्रह्मचारी अरुण जी अपने यहाँ जो उपासना संध्या करवाते हैं, वो भी एक एक को घटा करके बता देंगे जी। वही समझाया तो बस बात ही खत्म हो गई। लिखा है, गायत्री मंत्र में स्तुति प्रार्थना उपासना तीनों हैं, इस पर विश्लेषण करें। निश्चित रूप से गायत्री मंत्र में तीनों हैं, स्तुति भी है, प्रार्थना भी है और उपासना भी है। गायत्री मंत्र जो मूल है, वो मूल गायत्री मंत्र तो तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इससे पहले हम चार और जोड़ लेते हैं, ओम भूः भुवः स्वः। तो चार ये और सवितु वरेण्यम भर्गः देवस्य, ये चार ये दोनों मिलाकर के आठ हो गए। ये आठ नाम परमात्मा की स्तुति हो गई। प्रार्थना वाक्य हो गया, धियो यो नः प्रचोदयात्, ये प्रार्थना वाक्य है। और उपासना वाक्य हो गया, तत् धीमहि। ये तीनों इसके अंदर समाहित हैं, लंबी व्याख्या नहीं करूंगा। हिरण्यगर्भ क्या है? हिरण्यगर्भ परमात्मा का एक नाम है। हिरण्य कहते हैं चमकीली वस्तु को, और गर्भ तो जानते ही हैं। परमात्मा जो है इस पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समाहित किए हुए है, इसलिए उसका एक नाम हिरण्यगर्भ है। इंद्रियातीत अवस्था यानी पूर्ण अवस्था और मूढ़ अवस्था, ये दोनों अवस्थाओं में वस्तुतः अस्तित्वगत क्या फर्क है? इंद्रियातीत अवस्था जब हमने विवेक से समाधि लगा ली है और हम इंद्रियों के विषय भोगों से ऊपर उठ गए हैं, वो इंद्रियातीत अवस्था है। और मूढ़ अवस्था जो होती है, जिसमें हम राग द्वेष और मोह में ग्रसित रहते हैं, राग द्वेष से युक्त रहते हैं, वो हमारी मूढ़ अवस्था है, अज्ञान की अवस्था है, संसार की तरफ ये अवस्था लेके जाने वाली होती है। यज्ञ में गोबर के कंडों का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इसमें जो समीधाएं महर्षि दयानंद जी ने लिखी हैं, उनसे अधिक धुआं पैदा होगा। कंडों में प्रारंभ में जलाएंगे तो अधिक धुआं होगा अपेक्षा उन लकड़ियों के। तो जो लकड़ियां ऋषि दयानंद जी ने गिनाई हैं, आम, बड़, पीपल, गूलर, पलास, समी, चंदन इत्यादि की, उन समीधाओं का जब आप प्रयोग करते हैं तो जब वो जल जाती है तो पूरी भस्म हो जाती है, कोयला नहीं बनता। तो वो वृक्ष विशेष की बताई है, वही ठीक है, शास्त्र सम्मत है। और कंडे अधिक देर चलेंगे नहीं, जलेंगे नहीं, धुआं अधिक करेंगे, इसलिए इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि उन समीधाओं जैसी इनकी भी अवस्था होती तो कंडे का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई हानि नहीं है। किंतु ये लंबे समय तक आपके यज्ञ तक टिके नहीं रहेंगे, जल्दी बुझ जाएंगे। यज्ञ का सही समय कौन सा है? सूर्य उदय के पूर्व अथवा बाद में? यज्ञ का सही समय महर्षि लिखते हैं कि प्रातःकाल सूर्य उदय होने के पश्चात और सायंकाल सूर्य अस्त होने से पहले, ये दो समय यज्ञ के लिखे हुए हैं। आपने स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद गुजराती लिखा है शायद आपने, फर्क जो किया तो यह फर्क आपने द्वेष मत्सर की भावना से किया। स्वामी दयानंद जी और स्वामी विवेकानंद जी यह अपने अपने जगह पे ठीक हैं, दोनों का कार्य समाज जागृति का था, फिर यह वाक्य आपने कौन से आधार पर किया ये आप स्वयं विचार करके देख लीजिएगा। दोनों का जीवन का तुलना करके देखिएगा और आप स्वयं निर्णय कर लेंगे कि ऋषि दयानंद जी और स्वामी विवेकानंद जी में कितना फर्क था। मैंने कोई द्वेष मत्सरता से युक्त होकर के ये बातें जो कल या परसों मैंने कह दिया था चापलूस और आलोचक की बात को लेकर के, वो मैंने मत्सरता की आधार पर नहीं किया। मैंने कुछ साहित्य ऐसा पढ़ा है, स्वामी विवेकानंद जी के भक्तों के द्वारा ही लिखा हुआ साहित्य पढ़ा है। एक हमारे स्वामी विवेकानंद जी से प्रभावित एक सन्यासी हुए, जिन सन्यासी का नाम हुआ स्वामी राम तीर्थ। स्वामी राम तीर्थ जी लाहौर के थे और लाहौर पंडित थे वैसे तो उनके भतीजे ने, स्वामी राम तीर्थ जी के भतीजे ने उनकी जीवनी लिखी है। जब जीवनी लिखी है तो उस जीवनी में ये प्रसंग दिया है उन्होंने। क्या प्रसंग दिया है कि स्वामी विवेकानंद जी लाहौर पहुंचे थे घर पे, और घर पे पहुंचे तो इन्होंने मांस खाने का आग्रह किया था। जब मांस खाने का आग्रह किया तो स्वामी राम तीर्थ जी ने अपने भतीजे को कहा था कि ये मानेंगे नहीं और घर पे हमारे मांस बन नहीं सकता, तो भतीजे को ढाबे पर लेकर के गए थे। वो भतीजे उनको ढाबे पर लेकर के गए और वहां मांस इत्यादि इन्होंने भक्षण किया है। यदि व्यक्तिगत जीवन की बात देखेंगे, तुलना करेंगे, वो मैं प्रमाण दे सकता हूं पुस्तकों के बहुत सारे। स्वामी रामतीर्थ जी की जीवनी उनके भतीजे ने लिखी है, वो राजेंद्र जिज्ञासु जी के पास पुराना संस्करण आपको मिल जाएगा। एक और पुस्तक लाखों की संख्या में जो छपी है, ये एक ऐसा वो पेंगिन क्या होता है ऐसा चिन्ह उसके ऊपर होता है, वो प्रकाशन है, और उसका शीर्षक पूरी तरह से मेरे दिमाग से उतरा हुआ है, स्वामी विवेकानंद जी के सच या क्या है ऐसा कुछ। वो पुस्तक आप पढ़िएगा, और पीछे परोपकारी पत्रिका में कई सारे लेख इसी विषय के ऊपर आए थे, तो उन आधारों को लेकर के मैंने वो बात रख दी। और मैंने पूरी तरह से वैसा कोई खंडन उनका नहीं किया। तुलना कर सकते हैं कि कौन अधिक प्रसिद्ध हो गया और कौन नीचे रह गया। उसमें योग्यता प्रसिद्ध और नीचे होने की नहीं है। योग्यता क्यों? क्योंकि लोगों ने, जो व्यक्ति उनके अनुकूल बात करता है तो लोग उनको अधिक स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करते हैं तो वो व्यक्ति आगे बढ़ता चला जाता है। 1925 के अंदर आरएसएस की स्थापना हुई थी, 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। ये बीच का गैप है 50 साल का। इस 50 साल के बीच के गैप में जब 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई, उस समय डॉक्टर हेडगेवार थे। डॉक्टर हेडगेवार ने अपने आदर्श क्या बनाया था, एक इतना बड़ा संगठन तैयार कर रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, तो उनका आदर्श कौन हो, एक आदर्श सन्यासी को ही उन्होंने लिया था, और उन्होंने जिसको आदर्श माना वो निश्चित रूप से आदर्श मानने योग्य भी थे। कौन? समर्थ गुरु रामदास को उन्होंने आदर्श माना था। समर्थ गुरु रामदास रूपी सन्यासी को वो आगे ले आए थे। हेडगेवार जी चले गए, जाने के बाद दूसरे व्यक्ति पदभार संभाल चुके थे, जिनका नाम गोलवलकर कहते हैं उपनाम, जिनको गुरुजी कहते हैं आज भी, उस समय भी गुरुजी बोलते थे। उन्होंने स्वामी समर्थ गुरु रामदास को तो एक तरफ किया, और वो स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य थे, तो स्वामी विवेकानंद जी को उन्होंने हाईलाइट कर दिया। तब से लेकर के आज तक आरएसएस में विवेकानंद जी की तूती बोलती है। बोलना क्या चाहिए था? स्वामी राम, वो क्या थे, समर्थ गुरु रामदास, उनका जीवन पढ़िएगा और स्वामी विवेकानंद जी का जीवन पढ़िएगा। मत्सरता लेस नहीं है, यथार्थता को आप देखिएगा। जिस समय स्वामी विवेकानंद जी चर्च के अंदर जाते हैं, व्याख्यान देते हैं, क्या व्याख्यान देते हैं कि यदि मुझे यूरोप के किसी व्यक्ति की पूजा करनी पड़े, उपासना करनी पड़े, तो मेरा उपास्य देव ईसा मसीह होंगे। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, और ऋषि दयानंद जी क्या कहते हैं, ऋषि दयानंद जी बरेली में व्याख्यान कर रहे हैं, बरेली में व्याख्यान कर रहे थे, पुराणों का खंडन चल रहा था, और जिस समय पुराणों का खंडन चल रहा था उस समय कलेक्टर और कमिश्नर अंग्रेज पीछे बैठे बड़े खिलखिला करके हंस रहे थे, जब हिंदुओं की धज्जियां उड़ रही थी। हिंदुओं की माने ये पुराणों की गपौड़ों की धज्जियां उड़ रही थी। उस समय कलेक्टर और कमिश्नर हंस रहे थे, ऋषि दयानंद जी की दृष्टि श्रोताओं में गई, विषय बदल दिया अंग्रेज को देख करके, और विषय बदल करके उन्होंने पुराणों का खंडन छोड़ा और कहने लगे कि अब इन किरानियों की कथा सुनो, किरानियों की कथा सुनो। ऋषि दयानंद जी क्या कहते हैं कि देखो ये तो इतने निर्लज हैं, वहां उनके बीच में दहाड़ते हैं, अंग्रेज सरकार थी, अंग्रेज ऑफिसर बैठे हैं, सन्यासी निर्भीक होकर के बोलता है क्या, देखो इन किरानियों की, ये तो इतने निर्लज हैं कि एक कुंवारी से पैदा होना मानते हैं और दोष पवित्र परमात्मा के ऊपर लगाते हैं। पूरा का पूरा बाइबल के खंडन पे समय निकल गया। अगले दिन सूचना कलेक्टर और कमिश्नर पहुंचाते हैं कि जाकर के कह दो अपने पंडित को ज्यादा कठोर न बोले। जिस समय वहां पुराणों का खंडन हो रहा था, हंस रहे थे, जब बाइबल का खंडन हुआ तो चेहरा लाल हो गया था गुस्से से। अगले दिन सूचना पहुंचवाई कि कह दो अपने पंडित से ज्यादा कठोर ने बोले, और ऋषि दयानंद जी ने फिर से व्याख्यान दिया है उसी बरेली के हॉल में। आज आत्मा की नित्यता के ऊपर व्याख्यान दिया और कहने लगे कि ये शरीर अनित्य है, आत्मा नित्य है, है कोई ऐसा सूरवीर जो मेरे आत्मा का हनन कर सके। और कहने लगे कि लोग कहते हैं कि दयानंद सत्य ने बोले, कठोर ने बोले। ऋषि दयानंद जी दहाड़ लगाते हैं कि दयानंद के अंदर जब तक प्राण है तब तक इसके अंदर तो सत्य ही निकलेगा। दयानंद क्या कह रहे हैं कि चक्रवर्ती सम्राट क्यों नहीं बैठा हो, मुझे सम्राट की चिंता नहीं, मुझे तो मेरे परमात्मा की चिंता है, मैं इन सम्राटों को प्रसन्न करूं या अपने परमात्मा को प्रसन्न करूं। एक तरफ आपको ये जीवन दिखेगा, दूसरी तरफ वहां उन लोगों की प्रशंसा दिखेगी। मुसलमानों में गए उनकी प्रशंसा, ईसाइयों में गए उनकी प्रशंसा, जीवन भर आप उनका पढ़ करके देखिएगा, सिगरेट और मांस छोड़ नहीं पाए थे। कठोर लगेगा उनके भक्तों को, लेकिन जो सत्य है वो तो सत्य है, स्वीकार करना ही पड़ेगा। मरते दम तक मांस और सिगरेट नहीं छूट पाई, मरते दम तक काली पूजा नहीं छोड़ पाए थे। तो आप तुलना करके देखिएगा, पक्षपात रहित होकर के, कि इस देश का उपकारी व्यक्ति कौन अधिक हो सकता है, इस देश को आदर्श मान करके चले तो वो कौन अधिक हो सकता है, निर्णय आपके हाथ में है। आपको यदि और बातें करनी हो तो पृथक से कर लेंगे, वो ठीक रहेगा, यहां समय अधिक जाएगा। तो ये बातें होगी। तो मूर्ति, हाँ आपने पूछा, भगवान सर्वव्यापी है, हर चीज चीज में है, ऐसा हम मानते हैं। तो भगवान की मूर्ति में भगवान नहीं है ऐसा आप मानते हैं? अच्छा, ये ऊपर नीचे हो गया, दोनों का कार्य समाज जागृति था। हाँ, आप देखिएगा कि कितना समाज जागृति दोनों ने किस किस रूप में किया। अगला प्रश्न है, भगवान सर्वव्यापी है, हर चीज में है, ऐसा हम मानते हैं, तो भगवान की मूर्ति में भगवान नहीं है ऐसा आप मानते हैं? मैं नहीं मानता। भगवान जो हमने मूर्तियां बनाई हैं उसमें भी भगवान है, और भगवान सर्वव्यापक होने से उस मूर्ति के अंदर भी ईश्वर तो है, भगवान तो है, लेकिन वो मूर्ति भगवान नहीं है। जब हम मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं तो उस मूर्ति को भगवान मान करके पूजते हैं, न कि उस मूर्ति के अंदर भगवान है ऐसा मान करके पूजते हैं। दोनों में अंतर है। जब हम मूर्ति पूजने लगते हैं तो हम उस मूर्ति को भगवान मान करके पूजते हैं, न कि उस मूर्ति के अंदर भगवान है ऐसा मान करके पूजते हो। विचार करके देख लीजिएगा, ये निश्चित है कि भगवान सर्वव्यापक है तो उस मूर्ति के अंदर भी है। माँ के अंदर है माँ को पूज लो ना, घर पे पिताजी के अंदर है उसको पूज लो ना। कितनी सारी चीजें हैं, हम मूर्ति में ही विशेष मान करके मूर्ति को ही क्यों पूजें? सब जगह है, तो हमारे खेत में है वहां कसी चलाओ और वो फसल उगाओ, वहां भी है उसको पूजो। पूजा का अर्थ क्या है वो हमारा महत्व रखता है। पूजनम नाम सत्कार, सत्कार करने का नाम पूजा है। हमारे आर्य विद्वान क्या कहते हैं, जूते की भी पूजा होती है, झाड़ू की भी पूजा होती है। जूते की साफ सफाई रखना, ठीक ठाक रखना है, जूते की पूजा है। झाड़ू को संभाल करके रखना, झाड़ू की पूजा है। घर की साफ सफाई रखते हैं, घर की पूजा है। अपने शरीर को नहलाते धुलाते हैं, शरीर की पूजा है। तो पूजनम नाम सत्कार, ऐसे ही यदि आपने मूर्ति लगा रखी है उसकी साफ सफाई रखी है उसकी पूजा है। ये पूजा नहीं है कि आप 2 लीटर पानी डालें और उसके मुंह में कुछ खाना पीना ठूंस देवे, हो गई पूजा, नहीं तो आज तक खाया है। आगे, यहां हम स्वजनों से दूर आए हैं, बहुत बार उनकी याद आ जाती है, क्या अपने माता पिता में मोह रखना भी दोष है? माता पिता से तो लगाव स्वाभाविक है, गुजराती तो नहीं है क्यों राजेश जी? महर्षि दयानंद जी क्या लिखते हैं कि गुजरात प्रांत में मोह अधिक है, गुजरातियों में मोह अधिक है। आपने जो कहा है कि क्या अपने माता पिता में मोह रखना भी दोष है, दोष तो है ही, क्योंकि ये दोष ही एक, ये मोह ही दोष है, तो वहां मोह रखना दोष कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जहां हम मोह रखते हैं तो वहां हम पक्षपात रहित नहीं हो पाते, पक्षपात से युक्त होकर के व्यवहार करते हैं, और जब पक्षपात से युक्त होकर के व्यवहार करेंगे तो अन्याय तो होगा, दोष होगा। माता पिता के प्रति स्वाभाविक रूप से लगाव तो होता ही है, ये ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन फिर भी यदि विवेक पूर्वक आप विचार करेंगे तो उनसे लगाव रखते हुए भी, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हुए भी अपनी उन्नति की तरफ आप जा सकते हैं। और ज्यादा ही सता रहा हो तो आचार्य जी से अनुमति लीजिए और फोन उठा के बात कर लीजिए, यही उपाय है। संचित और प्रारब्ध क्या होता है? जो हम वर्तमान में कर्म कर रहे होते हैं उसको क्रियमाण कर्म कहते हैं। वर्तमान में जो हम कर्म कर रहे हैं उसको क्रियमाण कर्म कहा जाता है, और उस क्रियमाण का संस्कार जो ज्ञान में जमा हो रहा है उसको संचित कहते हैं। जो हम कर्म कर रहे हैं, नए कर्म कर रहे हैं, वो क्रियमाण है, और उनका जो कर्माशय बनता जा रहा है उसको संचित कहते हैं। दूसरा हुआ प्रारब्ध। प्रारब्ध कहते हैं जो हम पूर्व किए हुए कर्मों का सुख दुख रूप फल वर्तमान में भोग रहे हैं, ये हमारा प्रारब्ध है। उपासना समय चित्त ईश्वर में और व्यवहार में धर्म में, तो धर्म क्या है? मैंने एक बात कही थी शायद कल या परसों कि महर्षि दयानंद जी ने योगस चित्त वृत्ति निरोध की विशेष व्याख्या की। वो कहते हैं कि उपासना करते समय तो चित्त को ईश्वर में लगाए रखना, और जब हम लौकिक व्यवहार करते हैं तो उस समय धर्म से युक्त करके अपने चित्त को लगाए रखना। तो आपने पूछा है धर्म से युक्त होकर के चित्त को लगाए रखते हैं तो वो धर्म क्या है? धर्म क्या है? निश्चित रूप से धर्म के विषय में आज समाज के अंदर बहुत अधिक भ्रांति है। हिसार के अंदर लगभग शायद 2 साल या 3 साल हो गए, एक कार्यक्रम में मैं गया हुआ था, कुछ यही दिन हो, अक्टूबर का महीना हो शायद, तो वहां कार्यक्रम था। कार्यक्रम का समापन हुआ, समापन के दिन पास में ही बिश्नोई मंदिर है हिसार में, बहुत बड़ा बिश्नोई मंदिर के अंदर सर्वधर्म सम्मेलन था। सर्वधर्म सम्मेलन था तो उन्होंने जो मत संप्रदाय हैं उन सभी लोगों को बुला रखा था, तो एक आर्य समाज के विद्वान की आवश्यकता थी। जिसको वो बुलाया करते थे वो उपलब्ध नहीं थे, मैं उपलब्ध था तो मुझे ले गए तो वह मंच पे बैठे, बैनर लगा हुआ था सर्वधर्म सम्मेलन, वहां पट्टी बांधे हुए भी बैठा था, वहां दाढ़ी वाला भी बैठा था, वहां चोगे वाला भी बैठा था, लंबे से सफेद चोगे वाला ईसाई पादरी, बौद्ध भी बैठा था, ये आजकल जो फैशन आ गया ब्रह्मा कुमारी वाली भी बैठी थी, कई सारे बैठे थे और एक एक का व्याख्यान होता चला गया। मुसलमान मौलवी ने व्याख्यान दिया, उसके बाद मेरा व्याख्यान था। मेरा व्याख्यान था तो जैसा हम आर्य समाज को जानते हैं, ऋषि दयानंद जी को जानते हैं, मैंने महर्षि दयानंद जी की धर्म की परिभाषा वहां रखी कि ऋषि दयानंद जी धर्म किसको कहते हैं, और इस परिभाषा को कोई भी संसार का व्यक्ति काट करके दिखाई, ये बैठे हैं, मैंने इशारा किया, ये इतने सारे लोग बैठे हैं, ये काट करके दिखाएं। प्रारंभ मैंने कहा कि ये जो लिख रखा है ये गलत लिख रखा है, सर्व धर्म सम्मेलन। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 20 50 धर्म हैं इसलिए सर्व जोड़ा जाएगा, धर्म एक है सब मनुष्यों का या बहुत सारे हैं? एक ही है, सुनते रहे। मैंने कहा एक गाय काटने वाला गाय काट करके उसको खा जाता है, वो धार्मिक हो सकता है? मेरे से पहले ही मुल्ला जी बोल करके गए थे। मैंने कहा कि आज ऐसे ऐसे अपने आप को धर्म कहते हैं, धार्मिक कहते हैं, जो गाय जैसे निरीह प्राणी को, सबसे करुणामय प्राणी है, उसकी हत्या कर देते हैं और काट करके खा जाते हैं, क्या ये धार्मिक है और इनका धर्म हो सकता है? जनता बैठी थी, हिंदू ज्यादा थे, बिश्नोई लोग थे, उत्साह में आ गए। और फिर ऋषि दयानंद जी के धर्म की परिभाषा रखी कि ऋषि दयानंद जी धर्म की परिभाषा क्या कहते हैं, बहुत सारी आपको मिल जाएंगी, एक विशेष परिभाषा महर्षि ने की है, महर्षि व्यास की आप मिल जाएगी, परिशामने समाचरित आदि अन्य ऋषियों की मिलेगी, वो अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन महर्षि दयानंद जी एक परिभाषा करते हैं कि जिस बात को दुनिया के सभी लोग स्वीकार करें वो धर्म, और जिस बात को कुछ लोग स्वीकार करें और कुछ लोग स्वीकार न करें वो धर्म नहीं होकर के मत संप्रदाय होगा। बैठे हुए थे, अब पूछा गंगा में स्नान करना धर्म है या एक विचार है, एक मत है? गंगा में स्नान करना हिंदू कुछ लोग मानते हैं, सभी हिंदू भी नहीं मानते, ये मुस्लिम और ईसाई बैठे हैं ये भी नहीं मानते, तो गंगा में स्नान करना धर्म है या मत संप्रदाय है? पूछा कि मक्का मदीना में जाकर के हज करते हैं, तो मैंने वहीं खड़े खड़े कहा कि मैं तो इस बात को नहीं मानता, ये मुल्ला जी मानते हैं। ऋषि दयानंद जी परिभाषा करते हैं कि जिस बात को सभी लोग स्वीकार कर ले में वो तो धर्म होगा, जिस बात को कुछ लोग स्वीकार करें कुछ लोग स्वीकार न करें वो धर्म नहीं हो सकता। ये मुल्ला जी हज करना धर्म मानते हैं, मैं तो नहीं मानता, ऋषि दयानंद जी की जो परिभाषा है उससे कट गया है। हाँ, दुनिया के 7 अरब लोगों को इकट्ठा कीजिए और सबसे पूछ करके देखिए कि सत्य बोलना धर्म है या झूठ बोलना धर्म है। दुनिया के सभी लोग एक बात स्वीकार करेंगे या अलग अलग करेंगे? एक ही करेंगे, सभी कहेंगे, चाहे ईसाई हो चाहे मौलवी हो चाहे दूसरे हो, सब कहेंगे सत्य बोलना ठीक है और झूठ बोलना गलत है। ऋषि दयानंद जी की परिभाषा कसौटी पर कसी गई और फिर कहा कि धर्म है तो केवल और केवल वैदिक धर्म है, दूसरे धर्म है ही नहीं। सत्यानाश करने के लिए वही मौलवी जी बैठे थे, मैंने कहा ये बैठे हुए हैं आप सभी मिलकर के बता दो कि इस दुनिया में सबसे बड़ी अशांति का कारण कौन है? हमारे भारत के अंदर ये कहते हैं हम शांति का पैगाम देने वाले हैं, सबसे अधिक उपद्रव किन्होंने मचा रखा है पूरे विश्व के अंदर? मुल्ला जी दाढ़ी खुजला रहे थे उस समय, बोल नहीं सकते। और मैंने कहा मैं आर्य समाज का व्यक्ति हूं, ऋषि दयानंद जी की मान्यता रखता हूं, और कोई भी व्यक्ति इन विषयों के ऊपर चर्चा कर सकता है। यदि हम महर्षि दयानंद जी को मानते हैं, ऋषि दयानंद जी को एक बार पढ़ लेता है व्यक्ति, आर्य समाज में आ जाता है और वेद के आधार पर सिद्धांतों को अपना लेता है, गारंटी से कहता हूं सज्जनों माताओं, कोई व्यक्ति आपके सामने टिक नहीं सकता। दूसरे लोगों को अपना करके देख लीजिएगा, आपकी कहीं ना कहीं बोलती बंद करते दिखेंगे। तो धर्म क्या है, मोटी सी परिभाषा है, जिस बात को सभी लोग स्वीकार कर सकें वो धर्म कहलाएगा। कोई कहे कि गंगा में स्नान करना और कोई कहे कि स्नान करना, गंगा हटा दिया, स्नान करना धर्म है या गंगा में स्नान करना धर्म है, पूछ लो सबसे। चाहे गंगा का पानी हो, ट्यूबवेल का हो, तालाब का हो, अन्य नदी का हो, कोई भी पानी हो, लेकिन स्नान करना है तो स्नान करना धर्म हो जाएगा, लेकिन गंगा में स्नान करना धर्म नहीं होगा। ये वर्ग विशेष ने अपनी अपनी मान्यताएं बना रखी हैं। तो आपने पूछा कि वो धर्म क्या है, धर्म है सत्य का व्यवहार करना, धर्म है अहिंसा का व्यवहार करना, धर्म है चोरी न करना, धर्म है कम से कम चीजों का संग्रह करना, धर्म है ब्रह्मचर्य का पालन करना, धर्म है शुद्धि करना, आत्मिक और बाह्य, आंतरिक और बाह्य शुद्धि करना, धर्म है संतोष से जीवन व्यतीत करना, जो भी आपके यम नियम इत्यादि के हैं सारे के सारे धर्म कहलाएंगे। तो व्यवहार समय में चित्त को धर्म में लगाए रखना, इन चीजों में लगाए रखना। कह रहे हैं कि चित्त के संस्कार तनु और विच्छिन्न में क्या भेद है। तनु कमजोर को कहते हैं और विच्छिन्न टूटे हुए से कहते हैं, दबे हुए से। कल मैंने बताया ही था, एक उदार अवस्था में है, उभरा हुआ है, दूसरा दबा हुआ है, तो वो विच्छिन्न होता है और तनु कमजोर जो हमने कर दिए हैं वो। ध्यान के समय चित्त की वृत्ति का निरोध करना है या हो जाता है, प्रयत्न पूर्वक प्रारंभ में करना पड़ता है, पुरुषार्थ पूर्वक करना पड़ता है। जिस समय हमारा पूरा अभ्यास हो जाता है तो हमारे संकल्प मात्र से वृत्ति निरोध हो जाता है, वो अभ्यास के बल पर है। ऊंचे जो साधक हैं, ऊंचे जो योगी हैं, उनकी बात है। धर्म क्या है ये बात आ गई। अगर ईश्वर को पाना ही धर्म है तो वर्तमान समय में ईश्वर के नाम ये धर्म क्यों महत्व ज्यादा है, धर्म को का क्यों महत्व ज्यादा है। ईश्वर को पाना धर्म है और धर्म से ईश्वर पाया जाता है, दोनों परस्पर एक दूसरे के पूरक आप देख सकते हैं। बाकी पूरी तरह से मेरा ये प्रश्न आपका समझ में नहीं आया, दोबारा लिख के भेज दीजिएगा। कर्मों का फल जाति, आयु और भोग के रूप में मिलता है। मेरा प्रश्न यह है कि कर्मों का फल जन्म के समय ही मिल जाता है या फिर पूरे उम्र भर भी बीच बीच में मिलता है। जैसे जीवन में अपनी अपनी स्वतंत्रता के कारण दुर्घटना घटती रहती है, इससे पूर्व जन्म का संबंध रहता है या नहीं रहता। जो हमें कर्म फल मिलता है वो जन्म के समय भी मिलता है और जो जितना हमारा जीवन है उसके बीच बीच भी मिलता रहता है। जो कर्माशय फलानुमुख हो गया वो उस कर्माशय का हमें बीच में भी फल मिल जाएगा। जैसे सामान्य सा उदाहरण, हमें बीच में अचानक भयंकर रोग आ जाता है जिस रोग का हम इलाज नहीं करवा पाते, ऐसे जो शरीर में असाध्य रोग पैदा हो जाते हैं, ऐसे रोग हमारे कर्मों का फल होते हैं। तो ये कर्म फल बीच में भी आता है। जो आपने दुर्घटना आदि कही है उस दुर्घटना आदि को कर्म फल में हम नहीं देखते, नहीं मानते, क्योंकि वो जो दुर्घटना होती है या तो हमारी असावधानी से होती है या सामने वाले की असावधानी से होती है। लगभग दुर्घटनाएं असावधानी का परिणाम है, न कि कर्म फल माना जाएगा। वो जो दुर्घटना में हमारी क्षति हुई है उस क्षति की पूर्ति परमेश्वर करेंगे, ये निश्चित रूप से मान करके चलिएगा। पहले सभी महर्षियों के गले में रुद्राक्ष थी, माला होती थी, आर्यों को इससे परहेज क्यों? द्राक्ष के पहनने से क्या कोई लाभ भी होता है? ये आपको जो चित्र दिख रहे हैं रुद्राक्ष पहने हुए, ये हमारे कल्पना से बनाए हुए चित्र हैं, हमने इनको देखा नहीं है। हमने कल्पना करके ऐसे चित्र बना दिए जिससे इनके अंदर सौंदर्यता दिखे, आकर्षण बने, वो वैसा कुछ बना दिया। यथार्थ में हम ये नहीं कह सकते कि सभी ऋषि महर्षि रुद्राक्ष पहनते ही थे, हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है इसका। ऋषि लोग अलंकारों से रहित रहते थे, अपने ध्यान तप साधना में रहते थे, अपनी विद्या का विकास करते थे, इन चीजों के लिए ज्यादा उनका नहीं था। और रुद्राक्ष से कोई विशेष लाभ होता हो मेरी जानकारी में नहीं है। हाँ, पौराणिकों का रुद्राक्ष तो ये कहता है कि जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा हो उसकी मुक्ति हो जाती है, इससे बढ़कर के लाभ क्या होगा। हमारे यहां ऐसा नहीं है, हमारे यहां तो रुद्राक्ष पहनने से मुक्ति नहीं होगी, यहां तो यम नियम आदि अष्टांग योग का पालन करने से होगी। दीपक जलाकर यज्ञ के मंत्रों का पाठ करना उचित है। यज्ञ के मंत्रों का पाठ आप कर सकते हैं, करना चाहिए, बिना उसके भी किया जाए तो आपकी आवृत्ति होगी, मंत्र कंठस्थ होंगे, सुरक्षा होगी उनकी। लेकिन हम उस दीपक को यज्ञ मान करके और फिर मंत्र पाठ करेंगे कोई अच्छा नहीं है, एक गलत परंपरा पड़ जाएगी। आपको देख करके कोई बच्चा देख रहा है, कोई परिवार का देख रहा है, तो वो भी दीपक को जला करके मंत्र पाठ कर लेगा और ये अंध परंपरा फिर बड़े रूप में धीरे धीरे फैलती चली जाती है। इसलिए ऐसा न करना ही ठीक है। दीपक जला करके मंत्र पाठ क्यों करें, आप अलग से कर लीजिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो वो गलत परंपरा चली जाएगी और आपको भी इसी में संतुष्टि होने लगेगी कि हमने तो हवन कर लिया, हवन कुछ नहीं हुआ, दीपक जला करके संतुष्टि कर लेंगे कि हमने हवन भी कर लिया, मंत्र भी बोल लिए, यथार्थ में वो हवन नहीं होता। जितना दीपक में घी जलेगा उसका लाभ तो होगा। वेदों को लिपिबद्ध हुए कितना समय हुआ है। महर्षि दयानंद जी पूना प्रवचन में कहते हैं, जो पूना में 50 या 60 प्रवचन महर्षि के पूना में हुए थे, 15 प्रवचन भिड़े के भाड़े बाड़े में हुए थे, उनमें एक प्रवचन, वो एक क्या कई सारे इतिहास परक प्रवचन हुए, राजाओं का इतिहास और विद्या का इतिहास। उस विद्या के इतिहास में बोलते हैं कि वेदों को लिपिबद्ध किया कब किया गया, तो राम के एक वंशज हुए हैं इक्ष्वाकु, राजा इक्ष्वाकु हुए, उससे पहले वेद लिपिबद्ध नहीं थे, लोग इनको सुन सुन करके याद कर लेते थे, कंठस्थ कर लेते थे, इसलिए इनका एक नाम श्रुति था। श्रुति सुन सुन करके याद होने करने से श्रुति पड़ा। ऋषि कहते हैं कि उस समय बुद्धि का स्तर कुछ न्यून होने लगा तो ऋषियों ने लिपि बनाई और लिपि बना करके वेदों को लिपिबद्ध कर दिया। कब, राजा इक्ष्वाकु के समय। अब ये इतिहास आप खोज लीजिएगा कि इक्ष्वाकु राम से कितने पहले हुए, पता लगेगा कि राम वर्तमान की स्थिति देखते हैं, गणना करते हैं तो लगभग 11 लाख वर्ष पूर्व बैठते हैं और 11 लाख उनकी कई पीढ़ियां पूर्व इक्ष्वाकु हुए, तो और ज्यादा लाखों वर्ष पहले वेदों को लिपिबद्ध किया था। हाँ, इसमें इतना भी जान लेना चाहिए, जो लिपि आज हमारे सामने दिख रही है, हो सकता है इनकी बनावट उस समय कुछ और भिन्न हो। अक्षरों की जो बनावट है वो अक्षरों की बनावट जैसी आज है वैसे ही पहले हो, ऐसा तो नहीं कह सकते, परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन लिपिबद्ध राजा इक्ष्वाकु के समय हो गए थे। यज्ञ की अग्नि से निर्मित राख का तिलक लगाना क्या उचित है। न लगाएं तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि तिलक में वैसे ही झगड़े चल रहे हैं, एक और नया झगड़ा शुरू हो जाएगा। हाँ, दक्षिण में जाके देख लीजिए, कोई खड़ा तिलक, कोई पड़ा तिलक, कोई 3 खड़ी रेखाएं, कोई 3 पड़ी रेखाएं, तो अलग अलग, और ये चिन्ह बना रखे हैं, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, झगड़े होते हैं। ऋषि दयानंद जी ने इन तिलक इत्यादि का कोई विशेष औचित्य नहीं कहा है। हाँ, यदि आपको इस राख को ही फायदा लेना है तो पूरे शरीर में आप इसका भस्म को रमा सकते हैं, रमा करके कुछ देर ठहर करके स्नान कर लीजिए, आपकी त्वचा ठीक होगी, चर्म रोग भी इससे ठीक होते हैं। और केवल इतने ही भाग पर हम उस राख को लगाते हैं, क्या मतलब हुआ। तो यदि आपको उसका चिकित्सीय लाभ लेना है, औषधीय लाभ लेना है, तो पूरे शरीर में रमा करके चर्म रोग इत्यादि को दूर किया जा सकता है। कह रहे हैं कि मोहम्मद पैगंबर ने इस्लाम धर्म शुरू किया तो उसका नाम मोहम्मद पैगंबर क्यों था। अब आपसे पूछते हैं, आपका नाम भावेश जोशी क्यों है? भाई नाम तो नाम है, मोहम्मद उनका नाम रखा गया, पैगंबर कहते हैं संदेश वाहक को, उनकी भाषा में पैगंबर हुआ संदेश वाहक, अर्थात मोहम्मद ने ये सिद्ध कर दिया था कि मैं ईश्वर का संदेश वाहक हूँ, ईश्वर की आयतें मेरे अंदर उतरती हैं, ईश्वर के विचार मेरे अंदर उतरते हैं, और जो विचार मेरे अंदर आए और जो मैं फैला रहा हूँ वो ईश्वर के हैं, मेरे नहीं हैं। तो पैगंबर क्या हो गया? संदेश वाहक, मोहम्मद उनका नाम था। मोहम्मद बहुत विशेष बुद्धिमान व्यक्ति था। बुद्धिमान क्यों था? यदि वर्तमान की दृष्टि में देखेंगे तो सबसे अधिक बुद्धिमान यदि कोई सिद्ध होगा तो कौन सिद्ध होगा? मोहम्मद। मोहम्मद सिद्ध होगा। कैसे सिद्ध होगा? हमारे डॉक्टर धर्मवीर जी कहा करते थे, कहने लगे जिस व्यक्ति के पीछे सबसे अधिक मूर्ख लगे हुए हों वो क्या कहलाएगा? सबसे बड़ा बुद्धिमान कहलाएगा। तो मोहम्मद के पीछे दुनिया के सबसे अधिक, देख लीजिएगा आप, अभी पीछे एक घोषणा की अरब देश में, क्या फतवा जारी किया कि जो ये कहेगा कि पृथ्वी गोल है, फतवा जारी कर दिया कि दंड देंगे। अच्छा, ये पृथ्वी गोल है ऐसा मानना समझदारी है या पृथ्वी गोल नहीं है ऐसा मानना समझदारी है? आज भी उनकी कुरान में लिखा हुआ है। तेज कितने थे? मोहम्मद से कभी पूछा था कि यदि संसार का राजा किसी को बनाया जाए तो किसको बनाए? मोहम्मद ने उत्तर दिया, यदि संसार का राजा बना जाए तो एक मुसलमान को बनाना। पूछा कि यदि मुसलमानों में से भी बनाया जाए तो किस देश का मुसलमान होना चाहिए? मोहम्मद ने उत्तर दिया कि भैया यदि देश छांटना है तो अरब देश का मुसलमान होना चाहिए। कहने लगे यदि अरब देश में से भी बनाना पड़े तो कहाँ का बनाएं? कहने लगे यदि अरब में से भी छांटना है तो मक्का के मुसलमान को बनाना। मक्का तक पहुंच गए हैं, अब कहने लगे कि मक्का में भी किसी मुसलमान को बनाना पड़े तो कौन सी जाति के मुसलमान को बनाना पड़े? मोहम्मद उत्तर देते हैं कि कुरैश जाति के मुसलमान को बनाना। आप देखेंगे कितना बड़ा राजनीतिक था, केजरीवाल से भी ज्यादा होंगे। माने देखिए कि कहां पहुंच गए, वही अपने तक सीमित रह गए, कितना बड़ा राजनीतिक व्यक्ति होगा। और उस व्यक्ति ने वर्तमान की स्थिति को देखा, क्या देखा? कि यहां के लोग एक मांस के टुकड़े पर कट मरते हैं, एक शराब की प्याली को लेकर के तलवारें चल जाती हैं, एक महिला को लेकर के ये भिड़ते रहते हैं, कटते मरते रहते हैं। उसने लोगों की मानसिकता को पढ़ा और मानसिकता को पढ़ करके कितना बड़ा लालच दिया, अरे पगलो, तुम यहां एक मांस के टुकड़े के लिए, एक लड़की के लिए, एक शराब की प्याली के लिए लड़ते हो, मेरे साथ आओ जिहाद करो और यदि शहीद हो गए तो जन्नत मिलेगी। और जन्नत में क्या मिलेगा? एक टुकड़ा नहीं मिलेगा, मांस के टोकरे मिलेंगे, टोकरे। कितना बड़ा लालच दिया। शराब की प्याली नहीं मिलेगी, नदियां बहती हुई मिलेंगी, इतनी शराब मिलेगी, और एक एक युवती नहीं, सत्तर सत्तर बहत्तर बहत्तर हूरें मिलेंगी। कितना बड़ा लालच दे दिया। और लोग पीछे आए, आज भी इसी लालच के वशीभूत होकर के आत्मघाती बम बन जाते और फट जाते हैं। ये दिखाया, वो बहुत तेज आदमी थे, इसलिए वो कोई धर्म संस्थापक नहीं थे। अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए उन्होंने अपने मन की कल्पनाओं के आधार पर अपनी जो इच्छा पूरी करनी थी उसी की आयत बना देते थे और फैला देते थे। सबसे पहली शिष्या यदि उनकी अनुयायी कहेंगे तो उनकी पत्नी खदीजा थी। खदीजा ने सबसे पहले मोहम्मद को पैगंबर माना था, संदेशवाहक माना था, उसके बाद फिर ये फैलते चले गए। तो उनका नाम मोहम्मद पैगंबर क्यों था? मोहम्मद था उनका नाम था और पैगंबर संदेशवाहक को कहते हैं। मंदिर कब से बने और मूर्तियां कब से आई? मंदिर जैनियों के समय से बने, और मूर्तियां भी जैनियों के समय से ही बनी हैं, आई हैं। उससे पहले यहाँ अपने आर्यवर्त देश में न मंदिर थे न मूर्ति पूजा थी। जब से जैन मत की स्थापना हुई है, जैन मत की स्थापना कब हुई, महावीर के समय, लगभग 2200-2300 वर्ष पूर्व, इस देश में न कोई मंदिर था और न कोई मूर्ति पूजा थी। रामायण महाभारत में मूर्तियां और मंदिर थे कि नहीं थे, नहीं थे, आप कोई भी ऐसा प्रकरण निकाल करके नहीं ला सकते। महर्षि वाल्मीकि की जो रामायण है और महर्षि व्यास की जो महाभारत है, उसमें इन चीजों की कोई चर्चा नहीं है। हाँ, जो मिलावट कर दी है, प्रक्षेप कर दिया है, उसको छोड़ दीजिए। वेदांगों की रचना कब हुई, ऋषियों ने इन ग्रंथों को कैसा बनाया, कैसे बनाया। वेदांगों की रचना, वेद की व्याख्या करनी पड़ी, वेद को समझना पड़ा। समझने के लिए जब बुद्धि का स्तर कम होने लगा तो तब ऋषियों ने वेदांगों की रचना करना प्रारंभ किया, और कैसे किया, वेद के आधार पर ही उनकी रचना की है। निश्चित समय तो मैं नहीं कह सकता कि उस समय से ये रचना हुई। भीष्म पितामह जी की आयु कितनी थी, भीष्म पितामह की आयु जितना हमने सुना है युद्ध के क्षेत्र में लगभग 176 साल के थे, 176 साल के थे, और जब उनको सरसैया पर लेटना पड़ा तो और 4-5 महीने रहे होंगे, जितना भी दिन रहे, तो लगभग हम 176 साल मान करके, 250 साल का मान करके चलते हैं। क्या उत्तरायण में अपने आप शरीर छोड़ने से परमानंद को प्राप्त हुए, नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम उत्तरायण में शरीर छोड़ेंगे तो हमें परमानंद मिलेगा ही। परमानंद मिलने की कसौटी विवेक है, अज्ञान को दूर करना और ज्ञान को प्राप्त करना कसौटी है, न कि उत्तरायण में शरीर छोड़ने से। हाँ, ये निश्चित है कि एक शुभ माना जाता है उत्तरायण को, दक्षिणायन की अपेक्षा उत्तरायण को अधिक शुभ माना जाता है। महर्षि दयानंद जी भी संस्कारों की बात करते हैं तो उत्तरायण में अधिक वो पक्षधर हैं। पूछा है, कष्ट आ जाने पर अत्यंत दुख की अवस्था में क्यों डर जाते हैं कि मैं मर जाऊंगा, आत्मा तो अमर है। ये अभिनिवेश क्लेश है हमारे अंदर, जो 5 क्लेश योग दर्शन में आप पढ़ते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये अभिनिवेश क्लेश के कारण हमें भय लगता है, हमें जीने की इच्छा बनी रहती है, और जब जीवन के ऊपर संकट आता है तब हमें भय लगता है, और भय तब लगेगा जब हम संसार से अधिक जुड़े हुए होंगे, ईश्वर से दूर होंगे। जो ईश्वर से के निकट रहता है उसका भय धीरे धीरे कम होता चला जाता है, और जो संसार से जुड़ा रहेगा उसका भय बढ़ता चला जाएगा। एक गुरु और शिष्य चले जा रहे थे, गुरु शिष्य जा रहे थे, सायंकाल हो गया। जब सायंकाल हुआ, संध्या वंदन का समय था, संध्या वंदन का समय हुआ तो गुरु जी ने अपना थैला एक तरफ रखा और पेड़ के नीचे उपासना करने बैठ गए। शिष्य नजदीक ही थे, वो आंख खोल करके बैठे थे, आंख बंद नहीं हो रही थी। आजकल के भी शिष्य बहुत सारे मिलेंगे जिनकी आंख बंद नहीं होती, खोल करके ही बैठते हैं, उनको भय लगता है संध्या करते हुए। तो जब ये बैठे थे और शिष्य आंख खोले बैठे हुए थे, तो इसी बीच उनका, गुरुजी का तो ध्यान लग गया, ध्यान लगा, इस बीच एक शेर आ गया। शेर आया, शेर आकर के उसके चारों ओर घूमा, गुरुजी को सूंघा, सूंघ सांग करके निकल गया, निकल गया। जब शेर आया था तो शिष्य तो पेड़ पे टंग गए थे, डर करके भाग गए थे, गुरुजी की सुरक्षा नहीं दिख रही थी। शेर चला गया और गुरुजी का ध्यान टूटा, उन्होंने थैला उठाया अपने कंधे पर लटकाया और यात्रा प्रारंभ कर दी। रास्ते में जा रहे थे तो गुरुजी के कान में एक मच्छर ने आवाज लगाई। जैसे ही मच्छर ने आवाज लगाई, गुरुजी ने उस मच्छर को हटाते हुए, मच्छर को डांटते हुए कहा कि तूने तो डरा ही दिया था, मच्छर को कहा कि तूने तो डरा ही दिया था। शिष्य के कान खड़े हुए और गुरुजी को कहा कि गुरुदेव, ये क्या मतलब हुआ, आपके पास शेर आया था, शेर से डरे नहीं, और मच्छर आया और मच्छर से डर गए। गुरुजी का उत्तर क्या था, संदेश देना चाह रहे थे, कहने लगे कि पगले, जिस समय शेर मेरे पास आया था उस समय मैं अपने परमात्मा के साथ था, और जिस समय मच्छर मेरे पास आया है तेरे साथ हूं, तेरे साथ हूं। अर्थात जब व्यक्ति परमेश्वर के निकट रहता है निश्चित रूप से भय से रहित रहता है। संसार के साथ रहेंगे तो भय आएगा, तो हमें जो ये भय लगता है मरने का अभिनिवेश क्लेश है। महर्षि दयानंद जी पेड़ पौधों में जीव महासुसुप्ति अवस्था में मानते हैं। महासुसुप्ति में जीव सुख दुख की अनुभूति करते हैं व नहीं, वनस्पति पेड़ पौधों के साथ कैसा व्यवहार करे जिससे कि पाप ना लगे। महर्षि दयानंद जी निश्चित रूप से पेड़ पौधों में जीवात्मा मानते हैं और सुसुप्ति अवस्था में मानते हैं। ऐसी स्थिति में वैसा कोई कष्ट नहीं होता जिसको हम काटते पीटते हैं तो उनको विशेष सुख दुख की अनुभूति होती हो। जैसे हमें क्लोरोफार्म सूंघा करके बेहोश कर दिया जाए और डॉक्टर फिर काटता चीरता है तो विशेष वैसा नहीं होता, तो वही स्थिति वृक्षों की होती है। जो वृक्ष जितना उपयोगी है उस वृक्ष की उतनी ही आप सुरक्षा कीजिए, उससे पुण्य ही मिलेगा। जैसे पीपल का वृक्ष है, बड़का वृक्ष है, गोलर का वृक्ष है, ये वृक्ष अधिक ऑक्सीजन और संसार के लिए उपकारी होते हैं, इसलिए इनकी सुरक्षा कीजिएगा। और जो आपके रास्ते में जो बाधक हैं, कंटीले वृक्ष इत्यादि हैं, उनको हटाया जा सकता है, रास्ता साफ किया जा सकता है, उनसे आपको पाप नहीं लगेगा, पुण्य ही होगा। गायत्री मंत्र, इस मंत्र का गायत्री मंत्र क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये छंद है। यहां ये जो गायत्री मंत्र इसका नाम हो गया, वैसे इस मंत्र में निश्चरित गायत्री छंद है। पूरा का पूरा गायत्री छंद 24 अक्षरों का होता है, लेकिन यहां 23 अक्षर हैं इसमें, लेकिन फिर भी इसको गायत्री मंत्र कह देते हैं। गायत्री एक छंद का नाम है। गायत्री मंत्र के बहुत सारे मंदिर हैं। क्या गायत्री वो है, गायत्री मंत्र के मंदिर कोई बना नहीं सकता। मंत्र नाम तो विचार का है, और विचार का क्या मंदिर बनेगा। हाँ, हमारे एक ज्यादा ही वो, या तो ये कह सकते हैं महत्वाकांक्षी श्री राम आचार्य हुए हैं। श्री राम आचार्य मथुरा के आर्य समाज में शायद प्रधान भी थे, आर्य समाज के कार्यकर्ता थे, लेकिन उनको अपनी महत्वाकांक्षा जगी होगी, उन्होंने गायत्री को ही लिया और गायत्री की मूर्ति स्थापित कर दी। मूर्ति स्थापित करके उन्होंने एक नया अपना मत चला दिया, उन्होंने गायत्री के मंदिर स्थापित कर दिए। यथार्थ में गायत्री का कोई मंदिर नहीं हो सकता। निवेदन है कि भरतलाल को एक सवाल चिंतित करता है, माने दूसरे की वकालत कर रहे हैं। भरतलाल को चिंतित करता है कि सारा परिवार शिव, राम, कृष्ण, हनुमान जी को मानता है, परंतु मैं आर्य समाज से 15 साल से जुड़ा हुआ हूं। मुझे वेद शास्त्र के जरिए ईश्वर उपासना यज्ञ हवन से पसंद है, और परिवार इच्छुक नहीं है और मुझे भी रोकते हैं, उन्हें कैसे प्रसन्न करें। प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका है, आप जो भी करते हैं उसका अभिमान मत करिए कभी। अपने आप को श्रेष्ठ मत दिखाइए और उनको नीचा मत दिखाइए कि तुम तो बेकार हो, हनुमान जी को पूजते हो, और मैं बहुत अच्छा हूं, मैं यज्ञ हवन करता हूं। ऐसा मत दिखाइए उनके सामने। जितना आप विनम्र रहेंगे, अपना जो कर रहे हैं उसके फायदे दिखाते चले जाइए, और उनके प्रति हीन भावना मत रखिए, बेइज्जती मत कीजिए। धीरे धीरे अनुकूलता बनती चली जाएगी। दूरियां कब बनती हैं, जब हम अच्छा काम करने लगते हैं तो अपने को ज्यादा अच्छा मानते हैं और दूसरे को हीन मानने लग जाते हैं। उस समय हमारा प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम उनको काटते चले जाएंगे और स्वयं कटते चले जाएंगे, मुझे भी रोकते हैं। सुधार हो कोई उपाय बताएं, हमारे यज्ञ करने से राजी नहीं, न कोई बच्चे बड़ों कराना चाहते हैं। अगर उपाय, ये धीरे धीरे हो जाएगा अपना, आप श्रेष्ठ व्यवहार बनाए रखिए, बिगड़ने मत दीजिए, धैर्य रखे रहेंगे तो आपके यज्ञ में सम्मिलित होने लग जाएंगे। यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है, क्या अग्निहोत्र श्रेष्ठतम कर्म है या फिर यज्ञ का जो विस्तृत अर्थ है वह श्रेष्ठतम कर्म है। निश्चित रूप से ये भी अग्निहोत्र भी श्रेष्ठतम कर्म है और जो विस्तार से जो अर्थ किया गया है वो तो श्रेष्ठतम कर्म है ही। अगर स्वयं किसी कारणवश यज्ञ नहीं कर पा रहे तो क्या औरों के द्वारा जैसे पुरोहित इत्यादि करवाकर नैतिक यज्ञ करने की जिम्मेदारी को निभाया जा सकता है? निभाया जा सकता है, लेकिन जो संस्कार स्वयं करने से पड़ेंगे वो संस्कार दूसरे से करवाने से नहीं पड़ने वाले। और ये विधान भी राजा के लिए किया गया है कि जो राजा अत्यंत व्यस्त रहता है उसके लिए कहा कि वो पुरोहित इत्यादि रख करके यज्ञ करवा ले, अन्यथा हम 15 मिनट तो कम से कम निकाल ही सकते हैं। यदि यज्ञ के प्रति भावना है, श्रद्धा है, तो व्यक्ति निश्चित रूप से 15-20 मिनट तो निकाल ही लेगा। जो हम ये दिखावा करते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारा आलस्य प्रमाद और ढिलाई ही होती है। आप कर सकते हैं करने को पुरोहित रख करके, किंतु स्वयं करें तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या स्वामी दयानंद सरस्वती को मोक्ष मिला होगा? इसमें तो निश्चित रूप से तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन उनके ग्रंथ, उनकी जो लेखनी है वो बताती है कि उनको मोक्ष हो गया होगा, क्योंकि उन्होंने जैसा मुक्ति का वर्णन किया है, जैसा उपासना का वर्णन किया है, उससे ज्ञात होता है हो गया होगा। निश्चित रूप से तो मैं कह नहीं सकता। क्या मनुष्य को मोक्ष मिलता है? निश्चित रूप से मनुष्य को मोक्ष मिलता है। तो मोक्ष किसे मिलता है? जिसने अपने अविद्या को नष्ट कर दिया, विवेक को प्राप्त कर लिया, उसको मोक्ष मिलता है। यज्ञ सकाम कर्म भी है और निष्काम भी। यज्ञ सकाम कर्म तब है जब हम उस यज्ञ का फल लौकिक चाहते हैं, तब सकाम कर्म है। और जब हम उस यज्ञ करने से अध्यात्म की इच्छा रखते हैं, परमेश्वर प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो निष्काम कर्म हो जाएगा वो। जीवात्मा की अविद्या हट जाने पर मोक्ष के बाद जन्म क्यों होता है? जीवात्मा की अविद्या हट जाने पर मोक्ष के बाद जन्म क्यों होता है? इसमें विद्वानों के दो मत हैं। एक मत ये है कि वो मानते हैं कि कुछ कर्म शेष रहते हैं, उनके कर्मों के बल पर मुक्ति के पश्चात जन्म होता है। एक पक्ष ये है कि सब नष्ट हो जाता है, उनके पास योग दर्शन आदि के शास्त्रों के प्रमाण हैं कि सारा का सारा उनका कर्मा से नष्ट हो जाता है, अविद्या नष्ट हो जाती है, मोक्ष होता है, और अवधि पूरी होने के बाद परमेश्वर की व्यवस्था ऐसी है कि हमें जन्म लेना ही पड़ता है। ईश्वर की व्यवस्था है कि उतने समय के बाद फिर से जन्म होगा, तो वो ईश्वर की व्यवस्था। दूसरा जो लोग मानते हैं, कर्मों को मानते हैं, अधिक प्रबल पक्ष ये है कि ईश्वर की व्यवस्था से हमें पुनः शरीर धारण करना पड़ता है। मुस्लिम लोग अपने नाम इस तरह से क्यों रखते हैं, जैसे इमरान, नजीर, अहमद, अब्दुल कादिर इत्यादि, क्या ठीक है? प्राचीन काल में ऐसे नाम थे क्या? इस विषय में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इन नामों के भी अर्थ विशेष निकलते हैं और अच्छे अर्थ आपको मिलेंगे। अरबी भाषा देश विशेष की भाषा है, इसलिए वो वहां ये नाम प्रचलन में है, तो उस आधार पर ये रखते हैं। शिव और पार्वती क्या वास्तव में थे? निश्चित रूप से वास्तव में थे, जैसा इतिहास ऋषियों ने दिया है। महर्षि दयानंद जी इनको प्रमाणिक मानते हैं और वास्तव में मानते हैं। यदि थे तो कहां थे, ये तो नहीं बता सकता, कहां थे कैसे बताएं, अब लाखों करोड़ों वर्ष हो गए। शिव और शंकर एक ही थे क्या या अलग अलग? शिव शंकर एक ही मानते हैं, एक ही के दो नाम बोल देते हैं और अर्थ भी लगभग दोनों के एक जैसे हैं। ईश्वर सर्वव्यापक है कि सब जगह स्थान में मौजूद है, तो वो मल मूत्र में भी है, कुछ उसे व्यापक नहीं बनाते, ओम शांति वाले नहीं मानते। निश्चित रूप से ब्रह्मा कुमारी वालों का ईश्वर एक स्थान विशेष पर है, उनको सर्वव्यापक मानने में आपत्ति क्या है? यही आपत्ति है। एक हमारे आर्यसमाज के विद्वान कहिए, कार्यकर्ता कहिए, नेता कहिए, ब्रह्मचारी राज सिंह आज संसार में नहीं है। ब्रह्मचारी राज सिंह जी की भांजी का विवाह

तो एक तो ईश्वर से नाराजगी है कि वो खुद क्यों नहीं दे देता, करना पड़ता है। इसलिए ईश्वर सीधा सीधा नहीं देता क्योंकि हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं और ईश्वर ज्ञानी है, ईश्वर न्यायकारी है। ज्ञानी और न्यायकारी होने के कारण जैसी हमारी स्थिति है वैसा उतना ज्ञान उतनी बुद्धि हमें देता रहता है। ऐसा नहीं कि हमारी पात्रता है नहीं और बिना पात्रता के भी हमें सब कुछ दे देवे। माँ जो होती है, लौकिक माँ का आपने उदाहरण दिया, ये लौकिक माँ तो मोह से ग्रसित होकर के निश्चित रूप से अज्ञानी है और अज्ञानी होते हुए अपात्र बच्चे को भी अधिक से अधिक दे देती है और पात्र बालक को कम दे पाती है। लौकिक माँ का यदि ईश्वर के साथ घटाकर देखेंगे वो नहीं घट पाएगा। और आपने कहा कि यथा समय दूध आदि दे देती है तो परमात्मा भी यथा समय सूर्य निकाल देता है, यथा समय वायु चला रहा है, यथा समय वर्षा कर देता है। ये सामान्य चीजें तो परमात्मा की भी हमें माँ की तुल्य मिल रही हैं, लेकिन बुद्धि है वो बुद्धि हमारी पात्रता के आधार पर मिलती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ज्ञानी और न्यायकारी है, उसका न्याय यही है जितनी पात्रता उतनी बुद्धि। भोजन मंत्र में हम ईश्वर को निर्देश क्यों देते हैं? जैसे हे प्रभु हमें बलदायक अन्न दो, इसको निर्देश नहीं कहते, प्रार्थना है ये। निर्देश और प्रार्थना में अंतर है। प्रार्थना होती है मांगना, विनय पूर्वक मांगना, और निर्देश होता है अधिकार पूर्वक करवाना। अधिकार पूर्वक करवाने का नाम निर्देश है और विनय पूर्वक मांगने का नाम प्रार्थना है। तो यहां इस भोजन मंत्र में प्रार्थना है, उनका निर्देश नहीं है। क्या ईश्वर को हमें उसकी संतानों को अन्न देने के लिए निर्देश देना होगा? ईश्वर तो सर्वज्ञ है, फिर हम उसे, आपकी बात आ गई है, तो प्रार्थना और निर्देश में अंतर समझिएगा। पर्चियां रह गई हैं, समय अधिक ले लिया है, कल और देखेंगे। आपके जो जिज्ञासाएं आ रही हैं जैसा मेरा सामर्थ्य है वैसे आपके बीच में बोल रहा हूं। आर्य समाजी होने के नाते, ऋषि दयानंद जी की विचारधारा अंदर होने के नाते कुछ बातें आपके बीच में कठोर भी बोली जाती होंगी, तुलना करते हुए वहां कठोरता लगती होगी। मेरा उद्देश्य आपके हृदय को ठेस पहुंचाना लेस मात्र भी नहीं है। यदि फिर भी ऐसा आपको लगे तो मेरे से बात कर लीजिएगा, और यदि फिर भी ठेस पहुंचती है तो मैं क्षमा याचना करता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी और दयानंद जी की जो तुलना की है मैंने ईर्ष्या द्वेष के वशीभूत होकर के नहीं की, जो मैंने उनका साहित्य पढ़ा जैसे ही जानकारी ली उसके आधार पर बोला है। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं, ओम का उच्चारण करेंगे। ओम।